I've been alone with you inside my mind, and in my dreams I've kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? Μέχρι σήμερα το τραγούδι που ακούμε του Lionel Rich, ένα κλασικό τραγούδι του 1984 πια, είναι η πιο μεγάλη επιτυχία με τίτλο Hello. Όμως την περασμένη εβδομάδα κυκλοφόρησε ένα άλλο Hello που μας δίνει την αφορμή να κάνουμε το σημερινό αφιέρωμα. Για να δούμε αν στο μέλλον το άλλο Hello που θα το ακούσετε αμέσως μετά της Adele θα έχει τη δύναμη να διατηρηθεί τόσα χρόνια όσο το Hello του Lionel Richie. I love you. Sunlight in your hair, and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know, 'cause I want. And I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you. Γεια σας, καλή εβδομάδα. Είμαστε σήμερα εδώ με ένα Hello που όλα τα τραγούδια έχουν μέσα στους στίχους αυτήν την λέξη Hello, και παίρνουμε την αφορμή για το καινούριο τραγούδι της Adele που λέγεται έτσι. Μετά από 31 χρόνια που ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία αυτό το τραγούδι που ακούσατε και διατηρείται πια και είναι ένα κλασικό τραγούδι στη μουσική, το Hello του Lionel Richie που κυκλοφόρησε το 84, έρχεται ένα καινούριο Hello και μετά θα παίξουμε και άλλα Hello, όχι μόνο απλά Hello αλλά Hello I Love You και διάφορα τέτοια στο σημερινό πρόγραμμα. Ήδη με την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας γίνεται χαμός στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αγγλία με το νέο τραγούδι της Adele. Και το αξίζει, η άποψή μου είναι ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό τραγούδι και είναι μια πάρα πολύ καλή επιστροφή για μία από τις κορυφαίες τραγουδίστριες του καιρού μας. Είναι το πρώτο τραγούδι της μετά από 2 χρόνια από το Skyfall. Hello, το τραγούδι που θα κυριαρχήσει τους επόμενους μήνες από το άλμπουμ το καινούριο της Adele. Hello, it's me.

επιβεβαιωθήκαμε. Το νέο της άλμπουμ λέγεται 25, όσο είναι η ηλικία της. Έχει γίνει άλμπουμ φόβος και τρόμος για τους υπόλοιπους που κυκλοφορούν δίσκους τις επόμενες εβδομάδες. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες μετεκόμισαν τα άλμπουμ τους άλλη εβδομάδα για να μην πέσουν πάνω στην Αντέλ, όπου αναμένεται ότι θα κάνει ρεκόρ πωλήσεων. Είναι μια πολύ σωστή επιστροφή με το τραγούδι που ακούσαμε σε μια εποχή που δεν υπάρχουν πολλά slow, αλλά κυριαρχεί η χορευτική μουσική. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Οι φαρμακοποιοί της Ελλάδας. Απεργούμε και αντιδρούμε. Λέμε όχι στην καταστροφή της υγείας, του ασφαλιστικού, της παιδείας. Απεργούμε και αντιστεκόμαστε στην εισβολή των καρτέλ στα φαρμακεία. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. A medium dry martini, lemon peel, shaken, not stirred. Vodka? Of course. Vodka martini. Shaken, not stirred. Shaken, but not stirred. Αναγνωρίζεις το αγαπημένο ποτό του James Bond στη στιγμή. Τότε το νέο κανάλι OTE Cinema James Bond φτιάχτηκε για σένα. Ο OTE TV φέρνει από 16 Οκτωβρίου και για ένα μήνα ένα κανάλι αφιερωμένο στον απόλυτο μυστικό πράκτορα Bond, James Bond. Από τον OTE TV. Παρακαλώ. Έλα, αγάπη μου, στην IKEA είσαι? Ναι. Παίρνω το κρεβάτι και επιστρέφω. Παρακαλώ. Τι θα γίνει, θα περιμένω κι άλλο? Όχι. Δοκιμάζω ένα στρώμα και επιστρέφω. Άντε λοιπόν, όλο επιστρέφεις. Εγώ επιστρέφω. Η Eurobank επιστρέφει. 10%. Τώρα που κερδίζεις 10% επιστροφή στην IKEA με πιστωτικές κάρτες Eurobank, θα αργήσεις να επιστρέψεις σπίτι. Επιστροφή από τις κάρτες Eurobank στην IKEA και σε περισσότερες από 7.000 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Είναι ευρώ, δεν είναι άστρια. Η προσφορά ισχύει για επιλεγμένα είδη για το υπνοδωμάτιο μέχρι τις 7 Νοεμβρίου. Μάθετε περισσότερα στο επιστροφή@eurobank.gr, στα καταστήματα Eurobank και στο δίκτυο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Στον ήχο σήμερα ο Ανδρέας Γιαννητόπουλος. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Αφροδίτη Παπαπορφυρίου. Το τηλέφωνο μπορείτε να μας κάνετε υποδείξεις. Επίσης μπορείτε να ζητήσετε αφιερώματα που θέλετε να γίνουν στην εκπομπή αυτή. Κάθε μέρα 6 με 7 στο Βήμα FM. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-365-9995, SMS βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010. Επίσης επικοινωνείτε με το email live@vimafm95.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5. Σε ό,τι θέλετε απαντήσεις είναι η Λουίζα Ζουγρή εδώ. Και μόνο Hello, τραγούδια που έχουν τίτλο στο Hello ή υπάρχουν στους στίχους, δύο τραγούδια που μου αρέσουν ιδιαίτερα και θα τα παίξουμε σήμερα με Hello. Το Hello λοιπόν που ξεκίνησε με Lionel Richie και με την Adele, εκεί ακούσατε λέει Hello It's Me Adele. Αυτό είναι το αυθεντικό Hello It's Me με τον μάγο Todd Rundgren από το 1972. Something's wrong. There's something here that doesn't last too long. Maybe I shouldn't think of you as mine. Seeing you or seeing anything as much as I can't help seeing all the way through. It's important to me that you know you are free. Cause I never wanna make you change. and spend the night if you think I should. Ξέρετε, βέβαια, αυτές οι αφορμές για τα αφιερώματα που μας δίνουν τραγούδια καλλιτέχνες του σήμερα για να πηγαίνουμε στο παρελθόν είναι και μια αφορμή να ακούσουμε τραγούδια που δεν ακούγονται στο ραδιόφωνο, όπως το τραγούδι αυτό, το Hello It's Me του καταπληκτικού Todd Rundgren. Τον έλεγαν μάγο των στούντιο, τον Todd Rundgren. Μην πούμε περισσότερα. Hello, goodbye. Τα νέα είναι συγκλονιστικά. Βγαίνει καινούριο άλμπουμ των Beatles. Άλλο άλμπουμ που θα αποδείξει ότι αυτό το συγκρότημα είναι ακατανίκητο. Βγάζει άλμπουμ με τα τραγούδια που έχουν πάει νούμερο 1 σε Αγγλία και Αμερική, μαζί με τα βίντεο κλιπ και διάφορα άλλα πράγματα. Θα γίνει χαλασμός μέχρι το τέλος της χρονιάς, βέβαια. Πάμε τώρα σε ένα άλλο τραγούδι που ο τίτλος του δεν είναι Hello. Δεν υπάρχει στον τίτλο το Hello. Υπάρχει όμως καθώς αρχίζει το κομμάτι μετά τα πρώτα 15 δευτερόλεπτα. Ένα συγκρότημα που εμπνεύστηκε από τους Beatles. Electric Light Orchestra. Με αφορμή το Hello της Adele, σήμερα τραγούδια που έχουν στον τίτλο την λέξη Hello, ή επίσης υπάρχει το Hello σαν βασικό στοιχείο στους στίχους. 1964. Μια μεγάλη επιτυχία αναπάντηχε εκείνης της χρονιάς. Είχε ξεκινήσει το rock, τα πράγματα ήταν διαφορετικά για έναν, ίσως τον μεγαλύτερο, όχι έναν, το μεγαλύτερο entertainer του περασμένου αιώνα. Hello Dolly. Louis...

Eurobank. Υπεύθυνα δίπλα σας. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Σταμάτησε στην οδό Αναγνωστοπούλου στο Κολωνάκι μία μαύρη Audi με φημέ τζάμια. Βγήκε μια κυρία, ψώνισε δύο ζευγάρια αθλητικά παπούτσια, ξαναμπήκε στο αυτοκίνητο και έφυγε. Πρέπει να σου πω ότι τα παπούτσια αυτά, επειδή τα ξέρω κι εγώ και τα είναι πολύ... Τα δηλαδή. Ναι. Πόσο κάνουν 300. 300 ευρώ το ζευγάρι. Χαλάρα, που... χαλάρα. Τι έχουν και χειρόφρενο. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Ο Πονκέλη είναι Ιταλός συνθέτης που έζησε από το 1834 μέχρι το 1886 και έγραψε Ιταλός συνθέτης. Όπως είπαμε, έγραψε κυρίως όπερες. Σε ένα έργο του που λέγεται Dance of the Hours, δανείζεται από ένα έργο του μάλλον, από αυτό που σας είπα, δανείζεται την μελωδία με στίχους όμως κωμικούς, ένας από τους πιο γνωστούς κωμικούς στην Αμερική στη δεκαετία του 50 και του 60 και κάνει μια τεράστια επιτυχία. Ο Alan Sherman και Hello Mother, Hello Father. Hello Mother, Hello Father, Here I am at Camp Granada. Camp is very entertaining, and they say we'll have some fun if it stops raining. I went hiking with Joe Spivey. He developed poison ivy. You remember Leonard Skinner? He got ptomaine poisoning last night after dinner. All the counselors hate the waiters, and the lake has alligators, and the head coach wants no sissies, so he reads to us from something called Ulysses. Now I don't want this should scare you, but my bunkmate has malaria. You remember Jeffrey Hardy? They're about to organize a searching party. Take me home, oh mother father, take me home. I hate Granada, don't leave me out in the forest where I might get eaten by a bear. Take me home, I promise I will not make noise or mess the house with other boys. Oh, please don't make me stay. I've been here one whole day. Dearest father, darling mother, how's my precious little brother? Let me come home if you miss me. I would even let Aunt Bertha hug and kiss me. Wait a minute, it stopped hailing. Guys are swimming, guys are sailing, playing baseball, gee, that's better. Mata fata, kindly disregard this letter. Ένα παιδάκι έχει στείλει ένα γράμμα στους γονείς του να το πάρουν γρήγορα από την κατασκήνωση που το έχουν στείλει, γιατί δεν περνάει πολύ καλά. Η στίχη στο τραγούδι Hello Mother, Hello Father. Soft Cell, Say Hello, Wave Goodbye. Μία από τις επιτυχίες του Mark Almond και των Soft Cell. Joke of the year. You were asleep. right. Well, it just wasn't me. You're used to wearing less, and now your life's a mess. So insecure, you see. I put up with all the scenes, and this is one scene that's gonna be played my way. Στο Βήμα FM, η εκπομπή που συνδέει τις δεκαετίες. Έτσι λοιπόν, με πολύ μεγάλη ευκολία περνάμε από τη μία δεκαετία στην άλλη με αφορμή το νέο τραγούδι της Adele, Hello, που ακούσαμε στην αρχή. Θα παίξουμε και άλλες φορές βέβαια το τραγούδι της Adele και περιμένουμε το άλμπουμ της να το παρουσιάσουμε. Από αύριο ξεκινάμε πάλι και τα καινούργια κομμάτια από τις νέες κυκλοφορίες, αλλά και η ματιά μας στο παρελθόν, όπως αυτή που κλείνει το πρόγραμμα σήμερα. Και είναι πιο άλλο, ένα τραγούδι σπουδαίο με τη λέξη Hello στον τίτλο. Ένα τραγούδι του 68 από το Waiting for the Sun. Hello, I love you. name. Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking.